İslam'ın zuhur ettiği andan itibaren o ilk 30 sene böyle arızasız geçmiş de Seyyidina Hazreti Ali'nin, belki Hazreti Osman'ın sadri sani deniyor siyerde. İkinci fasıl. Şimdikiler gibi olmasa bile yine bir hercümert yaşanıyor. Yani o en güzide, en mümtaz insanlar arasında bile bu türlü şeylerin cereyan etmesi bize gösteriyor ki bu ölçüde imana, izana, yakine, tevekküle, teslime sahip olmayan insanlar arasında haydi haydi bu meseleler olacaktır. İnsanlığın iftihar tablosu malum Kitabul Fiten vel Melahide. Ahir zamanda cereyan eden hadiseleri anlatmak suretiyle tabiatı beşeriyenin her zaman o türlü şeylere açık olduğuna vurguda bulunuyor. Ve bize tembihte bulunuyor. Temkinli olun, yani bunlar olacak diyor. Şimdi bir şeyin karşınıza ne türlü çıkacağını kestiremeyince belki olumsuz şeyse onu savunma adına da strateji oluşturamazsınız. Bir taktiğiniz olamaz. Bir savunma mevziiniz, bir tabiyeniz olamaz. Ama şöyle böyle, yani siz diyelim ki bela ve musibetin onda beşliğini böyle düşünürsünüz, tahmin edersiniz, bu bile bir kârdır. Karşınıza onda onluk bir şey çıkar. Fakat yine meselenin yarısını savmış olursunuz. Bu açıdan da ister Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nazari planda ihbaratı gaybiyesi, gayb bin gözüyle görüp adeta olabilecek şeyleri kıyamete kadar bir sinema şeridinde görüyor, gösteriyor gibi göstermesi, nazarisi, isterse o hadiselerin bir kısmının, o günün şartlarının müsaade etmesi ölçüsünde cereyanıyla, haricilik gibi işte, aynı zamanda Harurilerin hareketi gibi, hatta belli bir dönemde Hazreti Ali Efendimiz'e karşı Hazreti Zübeyir'i tutuyor gibi kimselerin karşı çıkmaları filan, o Sıffin Savaşı gibi, Cemel Savaşı gibi, Üstadımız bunlara bir yönüyle yorum getiriyor. Birileri iştihat diyor, diğerleri içinde biraz kabile esas, ırkçılık mülahazası falan diyor. Bu izahlara biraz yer vermek lazım esasen meseleyi, belki bu hususlara bina etmekte yarar var, yani kısmen böyle rahat ederiz, sıra kavuşuruz. Daha sonra da esas Asya'da hercümerçiler var yani. Hatta Necmeddin-i Kübra Hazretleri bildiğiniz gibi Mevlana'nın babası Sultanül Ulema'nın da şeyhidir. Kübrevi tarikatının serkârı bir insandır. Bu Cengiz'in oraları işgal etmesinde savaşarak şehit olmuştur. Cengiz onu bağışlamak istemiştir ama hayır demiş. Ben Efendimiz'den işaret aldım, bu mevzuda böyle duracağım demiş. Öyle bir zat. Bu Cengiz belası söz konusu olduğu zaman ona sorarlar. Neden Cenab-ı Hak bu belayı başımıza musallat etti? Biz Asya'da birbirimize düşmüş, birbirimize yaka paça oluyorduk. اَذْظَالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْ Zalim Allah'ın keskin bir kılıcıdır. Allah onunla intikam alır, sonra döner ondan da intikam alır. Biz birbirimizi yiyorduk, birbirimizle günaha giriyorduk. İnsan birbirini yiyince birbiriyle günaha girer. O onu yediğinden dolayı haram işlemiş olur. O da onu yediğinden dolayı haram işlemiş olur. Birbirimizi yiyerek büyük günahlara girmemek için, bizi günaha sokmamak üzere Allah zalimleri musallat ediyor. Tepemize balyozlarla iniyor. Aklınızı başınıza toplayın diyor. Aslında o mevzuda kullanılan balyoz veya tokmak Cengiz'dir. Fakat unutmamak lazım, o Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretinde kullanılan bir tokmak, bir balyozdur. Daha sonra bir kısım böyle hercümercin yaşandığı yine, yok efendim Fatimidir, yok Zengidir, yok Muvahhittir, yok efendim bilmem nedir diye böyle 50 türlü paramparça olduğumuz zaman bu defa Haçlı barbarlığını Allah üzerimize salıyor. Ama o dönemde dini mübin İslam'a gönül vermiş, hakikaten o milli ruhla şahlanmış insanlar var. Bazen alparslana çarpıp geriye dönüyorlar, bazen kılıç arslana, bazen Melikşah'a, bazen Koca Selahaddin'e çarpıp geriye duruyorlar. Yani o dönemde de bir hercümerç yaşanıyor. Ancak o dönemdeki hakiki Müslümanların belki avantajlı yanları, o türlü böyle sadmeler yaşandı, kırılmalar yaşandığı dönemde başlarını kaldırıp baktıklarında karşılarında abide bir şahsiyet Alparslan'ı görüyorlardı. Nureddin'i Zengi'yi görüyorlardı. Efendim Şirigoh'u görüyorlardı. Selahaddin'in amcasıdır. Selahaddin'i görüyorlardı. Bu insanlar hem güçleriyle hem kuvvetleriyle Allah'ın izni hem İslamiyet'e bağlılıklarıyla bir taraftan adeta İslam için bir serhat oluşturuyor. İslam'ın ırzına, namusuna, haysiyetine, şerefine geçilmesine fırsat vermiyorlardı. Bir diğer taraftan da temsilleriyle o düşmanlarının gönüllerine giriyor, onları fethediyorlardı. Tarih yazıyor, romanlara bile girmiştir. Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun romanına baktığınız zaman Richard aslı, aslan yürekli Richard deriz. İngiltere'ye döndüğü zaman ben o güne kadar öğrenemediğim insanlığı Selahaddin'den öğrendim der. Savaş için gitmiş ona. Fakat o insan bir taraftan savaşırken hastalandığı zaman tababeti de vardır. Tıp bilgisi de. Onu tedavi eder. Onların hastalarının imdatlarına koşar. O İngiltere'ye döneceği zaman Balkanlarda kazıklı voyvodalar cirit atıyor. Onların gazabına uğramasın diye yanına amcasının oğlunu katar, götür bunu emniyetle. Şimdi bir taraftan savaş ediyorsunuz fakat bir taraftan da o yüce, yüksek peygamber yolundaki temsille, halle gönüllere giriyor, gönülleri fethediyorsunuz. Şimdi hep böyle bunlar yaşanmış ama o dönemin insanları, başlarındaki bu serkarları, bu abide şahsiyetleri görünce bütün ümitsizliğe düşmemişler. Yani şöyle böyle o bela ve musibet aralıklarından Cenab-ı Hakk'ın hususi mahiyette eltaf-ı hassesinin birer tecellilere, birer şua şeklinde onların dünyalarına aktığını görmüşler ve müteselli olmuşlar. Aradaki fark o. Şimdi İslam dünyasına bakıldığı zaman da meseleyi bu şekilde algılayan, farklı algılamalar oluşturma gayreti keşke o mevzuda kullansalar. Meseleyi böyle algılayan insan yok yani. Ortada bir Selahaddin yok yani. Bir Fatih yok, bir Alparslan yok, bir Kılıç Arslan yok. Kendini öyle görenler, Emirül Mümin Hazreti Ömer kendisine deyince çok rahatsız olmuş. Ben müminlerin emiri değilim demiş. Fakat zorla millet diye onu halka, aşağıdaki tabakalara kabul etmişler. Fakat ben bilmiyorum, Koca Ömer onu kabul etmiş miydi, etmemiş miydi? İki dev devletin süper gücün tepesine balyoz gibi iniyor. İslam'ın ruhuyla içlerine siniyor onları. Savletleri kırılıyor. Allah yolunda ölmenin ne demek olduğunu gösteren o insanlar, ahirete inancın o muhteşem manasını, İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Yer mühte öyle, mühtede öyle. Kaçan insanlar Hireklüyse Efendimiz diyorlar. Biz ölümden kaçtığımız kadar onlar ölüme koşuyorlar. Savaş olmaz ki bunlarla. İşte bu Koca Ömer hiçbir zaman kendisine emirül mümin demeyi bence uygun bulmuyor. Sonunda kabul etmiş miydi onu bilmiyorum yani. Siyer o mevzuda bir şey yazmıyor. Ama halk onu kabul etmişti. Biz de canı gönülden kabul ediyoruz. El-Hak o müminlerin emiri, o Allah Resulü'nün veziriydi yeryüzünde. Ebu Bekir de öyleydi. Ömer de öyleydi, Osman da öyleydi, Ali de öyleydi. Hepsi sertacımızdı. Allah Celle Celaluhu onların zillinde öbür tarafta bizi haşru neşre muvaffak eylesin diyoruz. İman öyle bir güç, öyle bir kuvvet. Günümüzde kaybettiğimiz şey esasen odur yani. Müslümanlığa böyle dinimiz diye sahip çıkma, şekli sahiplenme var. Yani kendi düşüncemiz çerçevesinde, kendi felsefemiz, kendi dünya görüşümüz çerçevesinde. Bu okul açmakla da olabilir. Lise açarsınız, ortaokul açarsınız, üniversite açarsınız, İmam Hatip açarsınız. Fakat derdiniz şudur. Onları kendi dünya görüşünüze göre, hayat felsefenize göre, size emirül mümin demeye göre, onları birileriyle kavgaya hazırlamaya göre, eğitmeye göre insan yetiştirirsiniz. Bu mülahazaların hiçbirinde Allah'ın rızası yoktur. Bunların hepsi mel'un mülahazalardır. Namı celili ilahi ilaya matuf bir hareket yoksa, milli ruh ve milli düşünceyi ikameye matuf bir tavır ve davranış söz konusu değilse, bütün bunlar nefis hesabına, popülizm hesabına, kendini ifade etmeye matuf, densiz davranışlardır. İsterlerse cennete giden koridorlar oluştursunlar. Mülahazalar böyle kirli ise, bağışlayın, tekrar ediyorum, kusura bakmayın, kimse de kusura bakmasın, densiz davranışlardır. Aslında bir müminin hedefinde her gün, bir Allah'la münasebetleri açısından, bir de esasen topluma karşı sorumlulukları açısından, derinleşmeye doğru esasen, öyle bir cehd, öyle bir gayret olmalı yani. Sizin sorunuzun içinde olan mesele, Allah'la münasebetlerimiz açısından çok önemli. Hel min mezid abidesi gibi Hazreti Pir Ayetül Kübra'sında o dersi veriyor bize. Hel min mezid, daha yok mu? İmanda derinleşmeye doyma bilmeyen. Bir gün böyle tam İsmail Hakkı Bürsevi gibi, Şahi Geylani gibi, Hasan Şazili gibi, Muhammed Bavudin Nakşibendi gibi oturdukları yerde bir yönüyle bir çeşit Allah Resulü'nün en azından buyurduğu gibi nurun enne erahu re'eytu nuren, etrafı kaplamış bir nur olarak gördüm. Şiddeti zuhurundan muhtefi. Fakat bir yönüyle de belki onun, nasıl diyeyim ben, hakikatinin dışında bir hakikat yoktu. Diğerler hepsi zilden, gölgeden ibaretti. Bu mülahazada bir mahsul yok. Hazreti Pir de bütün varlık, vücut, onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesidir. Bu ufka ulaşma gayreti içinde olma. Hel min mezid insanının. Ne yapacak bu insan? Namazını öyle bir derinlik içinde kılacak. Zira onca kötülük adına derinleşmiş insanlara karşı mevcut sığlığımızla mücadele edemeyiz. Onlar dünyevi güç, kuvvet itibariyle, şeytani stratejiler itibariyle, münafıkça tavırlar, vur kaç hesabıyla sizin karşınıza çıkmalarına mukabil siz oyunları oynayamazsınız. Çünkü hepsi gayrimeşru. Makyavelist mülahazaların ifadesi onlar. Öyleyse size düşen şey dinde derinleşme. Allah'la münasebette kavi hale gelme. Hakikaten kalbinizle onun arasında bütün vasıtaların yok olup gitmesini sağlama. Namaz bunu yapar ama namaz namaz olması, daha doğrusu insanın namazlaşması. Oruç bunu yapar. Bir taraftan Rabbimizle münasebetimiz açısından derinleştikçe derinleşme, derinleştikçe derinleşme, derinleştikçe derinleşme. O büyük zatlar büyük zatlar olmuşlar. İstidadımız ona müsait mi değil mi? Fakat onu biz bilemiyoruz ki. Cenab-ı Hak nereye alıp götüreceğini kestiremeyiz. Belki alır, Hazreti Şahi Geylani'nin yanına oturtur sizi. Çağımızda bile bazı kimseleri oturttuğu gibi Allah'ın izniyle. Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri'nin yanına oturtur gibi, İmam-ı Rabbani yanına oturtur Allah Celle Celaluhu. Allah'ın elinde bir şey. Biz kabiliyetimizin, istidadımızın, iç donanımımızın nereye kadar müsait olduğunu bilmediğimizden dolayı himmet-ali tutularak böyle gözlerimiz hep göklerde olmalı. meleklerin arasında saf tutacağımız mülahazasıyla oturup kalkmalı, ibadetlerimizi ona göre yapmalı. Teheccüdsüz geçen gecemizi ölü bir gece saymalıyız. Evvabinsiz bir akşamı karanlık bir akşam saymalıyız. Kuşluksuz bir şeyi güneşsiz bir gün saymalıyız. Ve bunlar bizim eksiğimiz, gediğimiz. Ve sadece bunu böyle yapmakla kendi hesabımıza kalmamalı. Herkes bir yönüyle kendine göre bir alan kapamalı. Hani altına, gümüşe, bakıra, elmasa alanlar kapanmıyor ya. Alan kapamalı. Her insan gözüne kestirmeli. Haliyle, tavrıyla, davranışıyla, temsiliyle. Acaba her gün bir tane adamın gönlüne girebilir miyim? Bir adamın gönlüne otağımı kurabilir miyim? Eğer böyle bir şeye muvaffak olursa o bunu dilesin. Muvaffak olduğu kadar muvaffak olacak. Fakat Allah Celle Celaluhu niyeti olduğundan dolayı her gün bir adamın gönlüne otağını kurmuş gibi Allah ona sevap ihsan edecektir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ne yapar biliyor musunuz? Her gün böyle bir adamı perspektif aldığı zaman. Efendim bir senede 365 tane bazen de 66 tane adam kazanmış olur. Fiilen kazanmasa bile defteri hasenatına kazanmış gibi yazılır. Benim himmetim o kadarına yetmiyor, ne yapayım? Evet, indireyim, biraz aşağıya çekeyim ben bunu. Her hafta bir tane adam kazanma. Ne yapar senede? 52 tane insan yapar. Efendim, Allah onun sevabını verir. Bir de muvaffak olursa, niyet ölü olunca, o mevzuda azim ölü olunca, bir de ben bu insanları bir yönüyle gönüllerine taht kurmak istiyorum. Bu bir donanım ister, bir ufk ister. Onları hitap alma seviyesi ister. O seviyede onlara hitap ister. Dolayısıyla o mevzuda donanımda da kusur etmeyeceksin. Bakın iki yanlı bir yönüyle mükemmeliyete doğru, insanı kamil olmaya doğru bir yürüme var. 52. Diyelim ki olmadı. Yahu her ay bir tane adamın gönlüne otağımızı kuralım. Senede 12 tane olur. 12 insan kazanırsınız. 1000 tane insansanız kaça vardığını düşünün onun. 1 milyon insansanız bu meseleyi yapabilecek düşünün nasıl birdenbire 12 milyon oluyor. Şimdi bunun birinci şartı pozitif bu yani. Bunları perspektife almak esasen. O mevzuda hazırlıklı hale gelmek lazım. Siz o mevzuda sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını iven de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Onun için dertlenmek lazım. Derde dermandır ahir. Fazlı seni bulmaz mı? Fazlı seni bulmaz mı? Boş bırakır mı? Allah Rabbül Alemin. Kafir bile olsa minnacık bir hayrını, mükafatını veriyor ona. Sen kalbin imanla çarpıp duruyor, dop dolu taşıyor. Kendini ona veriyorsun, sen diye soluklanıyorsun. Veya siz diye soluklanıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu bu nefesleri katiyen boşa çıkarmaz. Ayda bir tane. Daha aşağıya çekelim bunu. Yahu Allah aşkına senede bir tane yani. 20 yaşında bu işe gözünüzü açmışsanız, 70 yaşında da ölecekseniz önünüzde 50 sene var. 50 sene içinde 50 tane adam kazanırsınız. Efendim, fakat her şeye rağmen himmet hali tutulmalı. Bence birinci derecede meseleye bakmalı. O ilk kademede yapılması gerekli olan şeyler ne kadar bir cehd, ne kadar bir gayret, ne kadar bir performans istiyorsa bence onu sarf etmeye çalışmalı. Yani bir, Rabbimizle münasebetlerimiz açısından derinleşmeli imanda. Onun gerçekten bir güç kaynağı, bir kuvvet kaynağı olduğu, onu o hale getirmeli. O mevzuda zirveleşmeli. Yoksa hafizan Allah basit bir tabirle ifade edeceğim. niyetinde zirveleşme olmayan bir insan hayatında bağışlıyor musunuz? Zırvalaşmadan kurtulamaz. Evet, inşallah bağışlamışsınızdır. Bir diğer taraftan da siz bir yönüyle Allah'ı insanlara sevdirirseniz Allah da Celle Celaluhu sizi sever. Habbibullaha ila ibadi yuhbibkumullah. Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Ve temel değerlerinizi, temel dinamiklerinizi halka kabul ettirin ki Allah da Celle Celaluhu onlara realite planda olma imkanı bahşeylesin. Yolu bu, bu meselenin. Bunlar meselenin pozitif yanları. Negatif yanları şudur. Günümüzde bir sürü güftügü var. Herkes. Yalan haber neşreden jurnallar var. Gazete dedik. İlk defa jurnal deniyordu ona. Zaten manasından da anlaşılıyor. Türkçemize gelip oturduğu böyle. Davetsiz misafir gibi Türkçemize gelip oturduğu şekliyle de esasen şunu bunu gammazlama, onun bunun kusuruyla, ayıbıyla uğraşma. Hali hazırdaki durumları itibariyle öyle mi değil mi? Efendim, hayır diyemezsiniz bu mevzu. Maalesef öyle yani. Tam jurnal manasının temsilcisi bunlar. Yalana doymayanlar, doymuyor yalana bir türlü. Müminin iman adına artırmaya meseleyi doymadığı gibi onlar da yalana doymuyor. İftiraya doymuyor. İsnada doymuyor. İntikam duygusunu tetiklemeye doymuyor. Haset duygusuyla hareket etmeye doymuyor. İsnadata doymuyor. Doymuyor, doymuyor. Ne kadar levsiyat varsa doymuyor. Siz tiksinti duyarsınız. Tabiatı beşeriye, o aklın hüsnü aklisine göre istifrağımıza sebebiyet verecek meseleler sayarsınız. Fakat onlar bazı mahlukat gibi onunla beslenirler. Sülük yiyen varlıklar vardır. Efendim hiç farkında değillerdir. Sürekli sülük yudumluyorlardır da siz beri tarafta gasayan üstüne gasayanda bulunuyorsunuz. Fakat bir türlü onlar ondan vazgeçmiyorlar. Şimdi esas vazifeleri bu mu, misyonları bu mu bilemem ben onu. Fakat onu vazife edinmiş, misyon edinmiş bir yönüyle. Ve ondan başka bir şey düşünemeyen, başlarını o levsiyattan dışarıya çıkaramayan, dünyaları sadece o işin içinde dönüp dolaşan o insanlar sürekli böyle levsiyat attıkça ister istemez sizi ve bizi de bazen meşgul ediyor. Bir de işte bu türlü levsiyattan sıyrılmasını bilmek lazım. Bir iki arkadaş şöyle böyle bizi alakadar edebilecek meseleleri takiple sorumluysa şayet, teksibimiz adına, tavzihimiz adına, tasihimiz adına, tazminatımız adına, çünkü esasen rencide edilmek istenen bir yönüyle hareket, camia ve hizmet itibarı, onurudur yani. Bu aynı zamanda heyetin, camianın şerefi ve haysiyetidir. Daha başkalarını da düşünebilirsiniz. Hatta kıtmiri içinizde bir insan kabul ediyorsanız, ona atılan şeyleri de kendinize atılmış gibi düşünebilirsiniz. Bu açıdan da bizim o hakkımız her zaman mahfuzdur. Onlar bin defa yalan söylemişlerse biz de bin defa tekzip davası, tasih davası, tazminat davası açarız. Kessinler seslerini. Fakat meşgul ediyor bunlar. Şimdi herkes bunlarla meşgul olmamalı bence. Bütün himmetimizi tekzip etmeli şu biraz evvelki pozitif meselelerde önümüzü kestiler. Bir yolda yürüyorduk, heyelan birdenbire altından kalkılmaz kayalar yolumuzu kesti. Şimdi biz yola devam ediyoruz. O mevzuda alternatifimiz nedir? Acaba nasıl aşarız onu? Alternatif yolumuz olmalı. Allah'ın insan fizyolojisinde, anatomisinde esasen sürekli tatbik buyurduğu bir şey var. Kalbi düşünün yani, ana damarlar var. Fakat Allah Celle Celaluhu, onlarda şöyle böyle bir problem olduğu zaman kolateraller, onlar vazifeye hemen vazifeyi derpiş ediyor, deruhte ediyorlar. O misyonu, o fonksiyonu eda ediyorlar. Mutlaka kolateralleriniz olmalı bizim. İlle bir tane asfaltımız vardı, şehrahımız vardı, yürüyorduk. Yanında bir tane daha yaptık ihtiyat. Hayır öyle değil. O kalpteki espri neyse bence ona göre. Karşı tarafı şaşırtmanın yolu bu. Aynı zamanda hakkın hatırına durmazlığın yolu da bu. Katiyen tevakkuf yaşamamalı. Onlar zannetsinler ki burada biz bir heyelan meydana getirdik. Veya suları tuttuk bunların önüne bağladık. Deryalar oluşturduk hem de kandan irinden. Tepeler oluşturduk aşılmaz gibi. Fakat birdenbire bakacaklar ki onlar Allah Allah bunlar yine zirveye yürümüş. Hareket öncelikli ses. Sesi duydukları zaman işin içten geçtiğini anlasınlar. Bir de onun inkisarını yaşasınlar. Şu ana kadar elimizde olmayarak ve bu ölçüde stratejiler oluşturamadığımız halde Cenab-ı Hak meseleyi böyle götürdü. Bak onlar zannediyorlardı ki böyle bir yere bir darbe vurduğumuz zaman kıtmire kıtmir dediğimiz zaman Allah Allah yani arkasındaki de sanki bağışlayan koyun sürüsü onlar da hemen dağılacak efendim kıtmir ezdiğimize göre koyunlar da dağılacaklar zannettiler. Ve aldandılar. Adanmış insan sürü değildir. Kendini bir davaya vakfetmiş insan sürü değildir. O kitle psikolojisiyle hareket etmez. O bir yönüyle belki dünyevi bir kısım varidata bağlı hareket etmez. O yaptığı hizmetin karşısında hiçbir şey almadan İsarlaşmada öyle derinleşmiştir ki bir yönüyle İsar ruhuyla ona bakan insanlar Ebu Talha'yı hatırlarlar. Çanağa kaşığını boşuna dokuşturup misafirini yemek yemesini sağlamıştır. Misafirini yemek yemesini. O İsar ruhunu anlamayanlar, öylesine kendisini millete adamışları tanımayanlar hemen bir el darbesiyle bir balyozla onları dağıtacaklarını, ürküteceklerini, korkutacaklarını veya algı operasyonlarıyla baskı altına alacaklarını zannedecekler. Evet, her zaman Selahaddinler, Fatihler çıkaranlar, Alparslanlar, Kılıcarslanlar çıkaranlar, o mübarek millet, o Anadolu insanı öyle sızmış gelmiş, bir kısım ne ödeyi belirsiz, İnsanların bu mevzudaki ifalatıyla, idlalatıyla yürüdüğü yolda katiyen tevakkuf yaşamayacaktır. Hatta rölantiye bile geçmeyecektir. Hangi vitese gidiyorsa belki bir vites aşağıya düşürecek. Bu yol biraz sarpa sardı. Böyle gidersek yolu alırız diyecek. Ama katiyen durmayacaktır. Bu sizin için inandırıcı olmanın en inandırıcı argümanıdır. Herkese inandırıcı, çok ciddi bir referanstır bu. Durduğunuz yerde dimdik durma. Dimdik durma çok önemli bir faktördür. Dimdik durmada temadi onun 10 katı daha fazla bir faktördür. 10 katı temadi. Mıncıkladılar, özür dilerim bu kelime de sevimsiz mi? Çuvaldızladılar, bizlediler, mızrakladılar, ine soktular. Hiçbir şey olmamış gibi. Bağışlayın, pire ısırması nevinden. Ya bu yolda bu kadar yürüdük. Hazreti Hamza'nın kol kanat verdi. 70 parçayı olduğu bir dava. Musab'ın kolunu, kanadını, ayağını, bacağını, başını verdiği bir dava. İnsanın itibar tablosunun sinni mübareklerinin düştüğü bir dava. Yanağının yarıldığı bir dava. Mihferinin kırıldığı bir dava. Nam-ı Celili ilahi iladan başa mülahazası olmayanların davası bu dava. Bence bunun için 1000 can olsa feda olsun. Canan dileyen dağ dağayı cana düşer mi? Öbür tarafı da şu, can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya. Cünunuz, mecnunuz. Lazım değil bize o türlü şeyler. Ey dil bu iş şana düşer mi? Seyit Nigari. Efendim, gerçekten bir davaya gönül vermişsek Allah'ın izni, inayeti, riayetiyle. Böyle ifritten gulyabaniler karşımıza dikilse, goriller önümüzü kesse, aslanlar, kaplanlar, panterler önümüze çıksalar, yollarımızı kesseler Allah'ın izni inayetiyle milletimiz öteden beri hep bunların üzerine yürüdü, yine yürüyecek ve bu mevzuda diğerlerinin komplolarını hep boşa çıkaracak, çarklarını ve düzenlerini kendi başlarına dolayacaktır. Allah mukavemetinizi artırsın. Amin. İmanda sizi zirveleştirsin. Amin. Allah'la münasebette meleklerle hem saf haline getirsin. Amin. İnşallah. Amin. Amin.